Το 2011 να είναι η τελευταία χρονιά της ύφεσης. Το 2012 να είναι η χρονιά που ξεκινά και πάλι επιστρέφει και πάλι η ανάπτυξη στη χώρα μας. Το 2013 να είναι η χρονιά που έχουμε πια απαλλαγή από το μνημόνιο. Και τώρα έχει ανοίξει ο δρόμος να βγούμε από το μνημόνιο πολύ νωρίτερα από ό,τι προβλεπόταν. Από τα τέλη αυτής της χρονιάς, το 2014, αντί από τις αρχές του 2016. Η Ελλάδα σε λίγες μέρες από τώρα, το δεύτερο εξάμηνο του 2016, επιστρέψει στην ανάπτυξη. Το 2017 να είναι η χρονιά που η χώρα μας θα κάνει το μεγάλο άλμα προς τα μπρος. Και βαδίζουμε επιτέλους προς το οριστικό τέλος των μνημονίων τον Αύγουστο αυτού του χρόνου, το 2018. Επιμείναμε στις θέσεις μας, διαπραγματευτήκαμε και πετύχαμε την έξοδο της Ελλάδος από την εποχή των μνημονίων και των δανειστών. Διότι μπορεί σαν σήμερα το 2010 ο Γιώργος Παπανδρέου από το Καστελόριζο να ανακοίνωνε ότι μπαίνουμε σε αυτή την τεράστια περιπέτεια, αλλά έχουμε βγει όμως, όπως ακούσατε. Μπορεί να μπήκαμε το 10, αλλά σύμφωνα πάντα με τα λόγια του Γιώργου Παπανδρέου, τότε πρωθυπουργού και αγαπημένου Γιώργου όλων των Ελλήνων, γιορτάζει κιόλα σήμερα. Βγήκαμε το 11, μετά βγήκαμε το 12, ενώ είχαμε βγει το 11, βγήκαμε και το 13, μάλιστα και στην ανάπτυξη. Μετά ήρθε ο Σαμαράς και βγήκαμε το 14 και το 15. Το 15 ήρθε ο Τσίπρας, δεν βγήκαμε με Τσίπρα το 15, μπήκαμε κάπου αλλού. Βγήκαμε όμως με Τσίπρα το 16 και σύμφωνα με τον Πάνο Καμένο και το 17. Και σύμφωνα με τον Αλέξη Τσίπρα δεν το έχουμε, αλλά το ξέρετε όλοι το που παίζουμε τις τελευταίες μέρες συνέχεια. Βγαίνουμε και το 18 από τα μνημόνια και όχι μόνο βγαίνουμε, μπαίνουμε και στην ανάπτυξη. Όλα αυτά τα χρόνια. Από το 10 και μετά μπήκαμε κάπου, αλλά βγαίνουμε κάθε χρόνο σύμφωνα με τα λόγια των πρωθυπουργών όλων αυτών που έχουν κληθεί. Ενώ διαφωνούσαν όλοι με τα μνημόνια και ο Γιώργος και ο Σαμαράς, θυμόσαστε τι έλεγε, και κυρίως ο Τσίπρας. Ενώ διαφωνούν λοιπόν, έρχονται και εφαρμόζουν ό,τι χειρότερο έχει εφαρμοστεί ποτέ σε αυτόν τον τόπο. Υποτίθεται για το καλό του τόπου και του λαού, αλλά όλοι γνωρίζουμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Τι καταφέραμε λοιπόν όλα αυτά τα χρόνια, μας το λέει ο τελευταίος τρέχον πρωθυπουργός. Η προσπάθεια για να φτάσουμε μέχρι εδώ ήταν τεράστια, ήταν πολύ δύσκολη. Καταφέραμε λοιπόν συρρήκνωση μισθών. Σε ευχαριστώ, Βανεγέρο. Πλήρης απορρίθμιση της αγοράς εργασίας. Πολύ ευχάριστο αυτό. Εξάλληψη κάθε μορφής κοινωνικής προστασίας. Αυτό που χρειαζόμαστε σήμερα είναι μια μονόπλευρη και αέναη λιτότητα. Ας τρέξουμε λοιπόν όλοι μαζί από εδώ και μπρος για να κερδίσουμε και το τελευταίο ευρώ του Έλληνα φορολογούμενου. Προς τους υπουργούς είναι όλα αυτά. Ας τρέξουμε στα λιβάδια να μαζέψουμε και το τελευταίο ευρώ, επειδή έχουμε γιορτή σήμερα, διπλή γιορτή. Γιορτάζουν οι Γιώργηδες και έχουμε μπει και στο μνημόνιο. Το ένα συμπίπτει και με το άλλο, γιατί ένας Γιώργος μας έβαλε, ένας λαός μας έβαλε, αλλά δεν έχει σημασία. Εκείνη την ώρα πρωθυπουργός ήταν ένας. Γιώργος ο κορυφαίος των Γιώργων. Οπότε όλα αυτά τα καταφέραμε με την αριστερή κυβέρνηση και με τις προηγούμενες, έχει δίκιο ο Αλέξης Τσίπρας. Και κυρίως αυτό που καταφέραμε είναι να έχουμε το ήθος στην εξουσία. Λέμε ότι έχουν ξεκινήσει από χτες το βράδυ απεργίες οι εργαζόμενοι στη ΔΕΗ για κάτι που τους είχε υποσχεθεί ο Αλέξης Τσίπρας ότι δεν θα το έκανε ποτέ. Αλλά τελικά το έκανε και αυτός, όπως ήθελε να το κάνει ο Σαμαράς, αλλά δεν πρόλαβε, όπως ήθελε να το κάνει ο Γιώργος, αλλά δεν πρόλαβε. Προειδοποιούμε λοιπόν τη μνημονιακή συγκυβέρνηση. Δεν έχει δικαίωμα να προχωρήσει στην εκποίηση της ΔΕΗ και του ΑΔΜΙΕ. Και σε ό,τι μας αφορά, δεν θα επιτρέψουμε και δεν θα αφήσουμε στα νύχια των αχόρταγων τοκογλήφων και των υποτακτικών κυβερνήσεων να εκποιήσουν και να ελεηλατήσουν τη μεγαλύτερη βιομηχανική επιχείρηση της χώρας. Ερχόμαστε να υπερασπιστούμε το δικαίωμα του ελληνικού λαού να διατηρήσει στον δικό του έλεγχο και στη δική του κατοχή μία επιχείρηση που στήθηκε από το δικό του ιστέρημα και τον δικό του ιδρώτα, θα έλεγα, εδώ και 65 χρόνια. Και σήμερα μέσα σε μια νύχτα μια κυβέρνηση που στερείται της πλειοψηφίας στη βούληση του λαού, αλλά έχει μια τεχνητή πλειοψηφία σε αυτή τη βουλή που εκλέχτηκε πριν από 2 χρόνια, επιχειρεί να πράξει. Διότι όλες οι άλλες κυβερνήσεις, οι 2 εκλεγμένες προηγούμενες μνημονιακές, ήταν απλά μνημονιακές κυβερνήσεις. Εν τούτη εδώ είναι αριστερή, έχει ήθος. Έχει ήθος και έχει μιλήσει για όλα τα θέματα. Έχει τάξει σε όλους τους τομείς, σε όλους τους εργαζόμενους, σε όλες τις ομάδες εργαζομένων διάφορα πράγματα, τα οποία δεν εφαρμόζει τίποτα. Κανένα. Εφαρμόζει μόνο ότι θέλει η Μέρκελ, που ήθελαν να το κάνουν και οι προηγούμενοι, αλλά δεν κατάφεραν, δεν μπόρεσαν, δεν ήθελαν. Δεν έχει σημασία. Το καταφέρουν, το μπορούν και το θέλουν ετούτοι εδώ. Και αν το θέλει η αριστερά, να ξέρετε, δεν το θέλει ο Πάνος Καμένος. Πουλάτε τη ΔΕΗ και αύριο θα αγοράζει ρεύμα η Ελλάδα. Θα κλείσουν οι λιγνητικές μονάδες. Και οδηγείτε τη χώρα απροστάτευτη και γυμνή στους δανειστές. Μιλάμε για μια χούντα η οποία εκτελεί ένα σχέδιο οικονομικό που επιτάσσει τρόικα, το οποίο οδηγεί στον κρεμό. Γι' αυτό που χρειάζεται μια εθνική πολιτική, ναι. Χρειάζεται τώρα να φύγουν και να καταγγείλουμε τα μνημόνια μονομερώς και τις δανειακές συμβάσεις ως επαχθείς και υπονίδιστες. Ως επαχθείς και υπονίδιστες του χρέους, να διαγραφεί το μεγαλύτερο μέρος του χρέους. Εδώ ο Πάνος Καμένος μιλάει για τη ΔΕΗ και μιλάει και για τη Χούντα, όχι τη δική τους, τη Χούντα την προηγούμενη και την προπροηγούμενη, την οποία θα την αντιμετώπιζαν και ψηφίσαμε αυτούς, ψηφίσατε αυτούς, όποιοι ψήφισαν, για να φύγει η προηγούμενη Χούντα και να έρθουν αυτές οι καρέκλες, οι οποίες αποφασίζουν για όλα και κυρίως αποφασίζουν και πράττουν ό,τι ακριβώς ήθελαν να κάνουν και οι προηγούμενες καρέκλες. Γιατί οι καρέκλες αποφασίζουν, οι άνθρωποι πάνω είναι αναλώσιμοι, όπως όλοι ξέρουμε. Ήταν απλή μνημονιακή οι προηγούμενοι, τούτοι έχουν και το ήθος, το περίφημο της αριστεράς και έχουν και τόλμη, έχουν και τόλμη και έχουν μείνει αυτές οι προειδοποίησεις να κάνουν να γελάνε και τα μουστάκια που δεν έχει του Σόιμπλε. Ας ετοιμάζεται όμως ταυτόχρονα καλού κακού, πολύ σύντομα θα έχει απέναντί του να διαπραγματευτεί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ με νοπή λαϊκή εντολή να στηρίξει την κοινωνία, να στηρίξει το δίκαιο του λαού μας, να στηρίξει το δίκαιο της πατρίδας μας. Ας ετοιμάζεται καλού κακού ο κύριος Σόιμπλε. Ας ετοιμάζεται καλού κακού ο κύριος Σόιμπλε. Φαντάζομαι όταν θα του είχαν μεταφέρει, είναι παλιά βέβαια η δήλωση, αυτή την δήλωση του Αλέξη Τσίπρα, του Wolfgang Σόιμπλε, θα είχε γελάσει αρκετά. Φαντάζομαι θα γέλαγε με πάρα πολλά από αυτά που συνέβαιναν στον τόπο και με τις αντιδράσεις του λαού και με αυτά που πίστευε ο λαός και με αυτά που έταζαν αυτοί που έταζαν στο λαό. Όλο αυτό το περίφημο παιχνίδι, γιατί ήξερε πολύ καλά τι ακριβώς θα γίνει. Και δεν το ξέρει μόνο αυτός, το ξέραν και άλλοι και εδώ στην Ελλάδα. Αλλά το να το γνωρίζει ο Σόιμπλε και να ακούει όλα αυτά τα περίφημα του Αλέξη Τσίπρα, τους λιονταρισμούς, να λέει ότι να ετοιμάζει το Σόιμπλε γιατί θα περάσει πολύ άσχημα, κάτι αντίστοιχο είχε πει και για τους άλλους, τους γκάγκστερς όπως τους έλεγε. Όλα αυτά προκαλούν μικρό γέλιο, μεγάλο γέλιο, ανάλογα τα κέφια του καθενός. Πρέπει να περνούσε ωραίο ο Σόιμπλε όταν είχε ένα βάρος εκεί με όλα αυτά που συνέβαιναν στην Ευρώπη, θα ασχολιόταν λίγο με την Ελλάδα, θα ανέβαινε ψυχολογικά και θα προχωρούσε στα υπόλοιπα. Έχουμε γίνει, γιορτάζουμε σήμερα, αν έχετε καταλάβει, εδώ και λίγη ώρα και για τους Γιώργηδες και για το μνημόνιο που μπήκαμε. Μπήκαμε στο μνημόνιο και από λαός έχουμε γίνει όλοι πλεόνασμα. Έχουμε αναλάβει μια υποχρέωση, αυτή θα την τηρήσουμε. Μπράβο! Και είναι πράγματι σημαντικό για πρώτη φορά να αποδείξουμε ότι μπορούμε να τηρούμε τις δεσμεύσεις μας. Μπράβο! Και θα φτάσουμε στο 3,5% το 2018. Έτσι λοιπόν έχουμε στήσει τη γιορτή σήμερα. Έχουμε γιορτή, το καταλαβαίνει ο καθένας. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια και λογικό να γιορτάζει κάθε 23 Απρίλη. Είχαμε γιορτάσει και εκείνη την πρώτη μέρα που τον βλέπαμε. Τέτοια ώρα ήταν με το ωραίο φόντο του Καστελορίζου να ανακοινώνει αυτά που ανακοίνωνε. Ο Γιώργος Παπανδρέου, εκλεγμένος πρωθυπουργός πριν 6 μήνες με 40% τόσο, 43%. Γιατί ο λαός δεν κάνει λάθη. Βλέπει μπροστά, ξέρει, αισθάνεται. Είχε εμπιστευτεί τον καλύτερο, τον καταλληλότερο, όπως τους λέγαμε τότε. 2.11.208.200. Αν θέλετε να πάρετε μέρος στη γιορτή, να πείτε ό,τι θέλετε, τι είχατε πιστέψει, τι δεν είχατε πιστέψει, αν υπήρχαν κάποιοι από εσάς που το είχαν δει όλο αυτό να έρχεται, και αν το ξανά είδαν μετά να ξανάρχεται και να ξανάρχεται και μετά, γιατί το έχουμε δει 2-3 φορές να έρχεται. Μπορείτε να στείλετε και mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση, η οποία είναι studio@papakirialfm.gr, να στείλετε SMS γράφοντας real, αφήνετε κενό το μήνυμά σας και όλο αυτό στο 1950. Κόστος SMS 1,24 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ πλέον τέλους συνδρομητών κινητής 12, 15, 18, 20% βάση λογαριασμού. Τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης 211-102-1486. Πάροχος InternetQ. Στον ήχο είναι ο Μάριος Καγής. Αυτά είναι τα στοιχεία της εκπομπής, η διεύθυνση και η ταυτότητά της. Θα το γιορτάσουμε τώρα, θα πάμε στις πρώτες διαφημίσεις, όπως έχουμε πάει και κατά το παρελθόν. Το έχουμε επικαιροποιήσει λίγο, είναι από μια εκπομπή που είχαμε κάνει για την ιστορία της χώρας με ηχητικά. Το φέραμε μόνο στο σήμερα για να τιμήσουμε τη σημερινή επέτειο, όπως μπήκαμε στα μνημόνια, όπως περάσαμε στα μνημόνια. Κάποιες στιγμές ηχητικές πάντα των μνημονίων. Ξεκινάει από την εκλογή του Γιώργου τον Οκτώβριο του 2009, τότε που όλοι το βλέπαν, αλλά δεν το βλέπαν αυτοί που θα έπρεπε, ένας κόσμος ολόκληρος. Αμέσως μετά Σαμαράς, υποσχέσεις, διαφωνούσε με το Μνημόνιο 2, τελικά το πέρασε. Ο Γιώργος πέρασε το Μνημόνιο 1, διαφωνούσε και αυτός γιατί ήταν σοσιαλιστής. Παρ' όλα αυτά το πέρασε. Μετά ήρθε και η αριστερά, αφού είχαν έρθει ανεργία, λουκέτα, καταστροφές, περικοπές, μισθοί, συντάξεις, ανασφάλεια, κατάθλιψη. Μετά ήρθε και η αριστερά, έφερε αυτά που ήξερε και θα πάμε σιγά σιγά στις διαφημίσεις μέσα από αυτό το εξάλεπτο. Σεισμός, σεισμός, σοσιαλισμός, εμπρός για να είναι 81! Είμαι πολύ ευτυχισμένη. Ο Γιώργος ο Παρδρέου είναι ό,τι καλύτερο μπορούσε να υπάρξει στην Ελλάδα. Είναι 100 χρόνια μπροστά. Χαίρομαι πρώτα που βγήκε το Πασό και δεύτερο γιατί δεν είναι μόνο νίκη του κόμματος μας, είναι και νίκη για όλη την Ελλάδα. Πιστεύω ότι θα έρθουν καλύτερες μέρες. Γι' αυτό χαίρομαι τυφλά. Από το Καστελόριζο είναι ανάγκη. Ανάγκη εθνική και επιτακτική. Να ζητήσουμε και επισήμως από τους εταίρους μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση την ενεργοποίηση του μηχανισμού στήριξης που από κοινού δημιουργήσαμε. Σε ένα βαθύ πηγάδι το έχουνε κλειστό. Μας φάγανε τις συντάξεις. Τι μπορείτε να σου πω, να βρίσουμε. Όλα είναι τα χειρότερα μέτρα, ούτε δικτατορία δεν μπορούσε να τα πάρει. Κάθε μέρα πάμε στο σπίτι και λύγει ένα χαρτί. Μύρισε το σκοτάδι κι όλοι. Γιατί είπε καλά, σας κάναμε ρε παιδιά. Τι σας κάναμε. Τι σας κάναμε. Τι σας κάναμε ρε παιδιά. Δεν είπε την αξιά άνθρωπο ρε παιδιά. Δεν κάναμε τίποτα ρε παιδιά. Αφήστε τον ήσυχο τον άνθρωπο ρε παιδιά. Να που δεν τον κρόπε και σας αφαίρουνε. Να βαράτε τον κόσμο. Εμπρός. Ρε. Φρισκύβει στο κεφάλι. Ο μόνος λόγος είναι αντίσταση κεφάλι. Μα δάσκαλος κάνω το δάσκαλος είμαι ρε παιδιά. Τέλος δάσκαλος είμαι χτυπάς. Εμείς σας το λέμε ευθέως ότι όπως απορρίψαμε το Μνημόνιο 1, έτσι απορρίπτουμε και αυτά που προεξοφλούνται πια για το πολύ χειρότερο Μνημόνιο 2. Το Μνημόνιο δεν μας βγάζει από το πρόβλημα. Το Μνημόνιο χειροτερεύει το πρόβλημα. Θα σεβαστούμε ασφαλώς την υπογραφή και τις υποχρεώσεις της χώρας. Και το λέω ρητά και κατηγορηματικά. Αποκλείω κάθε συγκυβέρνηση με το Πασόκ. Το μνημόνιο όμως, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι μια μέθοδος λύσης. Δεν μπορούμε να βγούμε, φίλες και φίλοι, από την ύφεση μαζί με εκείνους που μας έφεραν στην ύφεση. Ο ελληνικός λαός ψήφισε σήμερα την ευρωπαϊκή πορεία της Ελλάδας και την παραμονή μας στο ευρώ. Φανταστείτε ότι μέσα σε αυτό το χώρο τώρα που παίρνετε πλάνα εργαζόντουσαν γύρω σε 200 ανθρώπους. 200 οικογένειες ζούσαν μόνο μέσα σε αυτό το χώρο. Και τώρα βλέπετε τις γάτες που έχουμε για να κυνηγάνε τα ποντίκια, μην μας φάνε. Το λέω και δεν τρέπομαι γι' αυτό και μάλιστα είμαι και περήφανος. Καταφέρνει η γυναίκα μου αυτή την περίοδο των 1-2 χρόνων που έχουμε το πρόβλημα και μαζί ζει την οικογένειά της η γυναίκα μου. Είχα στείλει παντού βιογραφικά σημειώματα για δουλειά. Μόλις που βλέπανε την ηλικία, όλοι μας απορρίπτανε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πριν από όλα την καγκελάριο, την κυρία Μέρκελ, για την πρόσκληση και για τη φιλοξενία της. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία καγκελάριο και θα ήθελα ακόμα μια φορά να ευχαριστήσω την καγκελάριο και για τη στήριξη την οποία μας προσέφερε. Τα ίδια πραγματευτικά, θεωρώ πραγματικά ότι κάναμε το καλύτερο. Τα φάγαμε όλοι μαζί. Γιατί λεφτά υπάρχουν. Δεν υπάρχει αύριο, η ανεργία είναι πάνω από 1,5 εκατομμύριο. Πώς θα πληρώσω ρεύμα όταν είμαι στη γειτόνισσα για να ζεσταθώ. Δεν τρώνε τα σκουπίδια ο κόσμος και εμείς καθόμαστε. Έφτασε ένα δακρυγόνο μέσα στο σχολείο, στην αυλή του σχολείου. Μας πάνε πίσω 60-70 χρόνια πάλι στην κατοχή. Μπροστά μου στη σειρά που περίμενε για το επίδομα ήταν μια μητέρα, είχε το παιδάκι δίπλα. Και της είπανε τρίμονο βοήθημα 250 ευρώ. Ούτε τα γάλα του παιδιού δεν είναι. Ρε αφήστε το παιδί ρε! Ρε, άστο, είναι άστεγοι ρε! Συλλαμβάνετε αστέχους ρε! Της δικαιοσύνης συνεννόηται. Δεν είμαστε εμείς σαν τους άλλους. Δεν μοιράζουμε υποσχέσεις. Θέλω να σας διαβεβαιώσω με τα λόγου γνώσεως. Το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης θα είναι ο κορμός των προγραμματικών δηλώσεων της νέας κυβέρνησης κοινωνικής σωτηρίας που θα συγκροτήσει ο ΣΥΡΙΖΑ αμέσως μετά την εντολή του λαού μας. Πουλημένοι, πουλημένοι, αριστάτα δε σας μένει, πλήμα σας προσμένει, κάσα καρφωμένη. Τους πουλημένους όλοι δε χαλάμε. Πριν από λίγο συγκάλεσα το Υπουργικό Συμβούλιο, στο οποίο εισηγήθηκα την διοργάνωση δημοψηφίσματος, προκειμένου ο ελληνικός λαός κυρίαρχα να αποφασίσει. Το πρώτο μας βήμα για την επόμενη μάχη είναι αυτό. Είναι σήμερα μια μέρα νίκης του ελληνικού λαού, μια νίκη δημοκρατίας και της αξιοπρέπειας, ενάντια στους εκβιασμούς και στους εκβιαστές. Και δεσμεύομαι προσωπικά ότι θα σεβαστώ το αποτέλεσμα της δημοκρατικής σας επιλογής, όποιο και αν είναι αυτό. Όλοι πουλημένοι είστε καταραμένοι απ' τη δική μας γενιά. Αλφα Αθηνών, Τσίπρας Αλέξιος, ναι. Σαμαράς Αντώνιος, ναι. Βενιζέλος Ευάγγελος, ναι. Βούτσης Νικόλαος, ναι. Καραμανλής Κωνσταντίνος, ναι. Φίλης Νικόλαος, ναι. Από έργα διπίδη και από γραφιά. Ναι. Οι αγορές υποδέχθηκαν ήδη πάρα πολύ θετικά τη συμφωνία. Μπράβο! Πρόσφατα αναβαθμιστήκαμε από τον οίκο αξιολόγησης Moody's. Της δικαιοσύνης συνεννοείται. Κι ήθελα ακόμη πολύ φως να ξημερώσει. Όμως εγώ δεν παραδέχτηκα την ήττα. Έβλεπα τώρα πόσα κρυμμένα τη Μάλφη έπρεπε να σώσω. Πόσες φωλιές νερού να συντηρήσω μέσα στις φλόγες. Μιλάτε, δείχνετε πληγές αλόφρονες στους δρόμους. Το πανικό που στραγγαλίζει την καρδιά σας, σαν σημαία καρφώσατε σε ξώστες. Με σπουδή φορτώσατε το εμπόρευμα. Η πρόγνωσή σας ασφαλής. Θα πέσει η πόλη. Σε μια γωνιά μαζεύομαι τάξη. Φράζω με σύνεση το τελευταίο μου φυλάκιο. Κρεμώ κομμένα χέρια στους τοίχους. Στολίζω με τα κομμένα κρανία τα παράθυρα. Πλέκω με κομμένα μαλλιά το δίχτυ μου και περιμένω. Όρθιος και μόνος, σαν και πρώτα, περιμένω. Μεγάλη μεγάλη χαρά μου να βρίσκομαι σήμερα εδώ, στον ακριτικό αλλά πανέμορφο αυτόν τόπο, του Καστελόριζου. Η Ελλάδα καταφέρνει και στέκεται όρθια. Έτσι και εμείς, τώρα που πραγματικά βρισκόμαστε σε πιο ήρεμα νερά, σε αληθινό και ασφαλές απάγγιο αυτή τη φορά, μπορούμε να σχεδιάσουμε το νέο ταξίδι. Τότε και τώρα, Γιώργος και Αλέξης, ο ένας από τους δύο γιορτάζει σήμερα. Ο άλλος γιορτάζει κάθε μέρα, γιατί θα βγούμε υποτίθεται τον Αύγουστο από το μνημόνιο και τολμάει και βγαίνει και το λέει. Ο Άδωνης μιλάει για το δικό του πρόεδρο. Ο Μητσοτάκης θα προχωρήσει σε φιλελεύθερες μεταρρυθμίσεις στην οικονομία μας. Μείωση γραφειοκρατίας, μείωση ασφαλιστικών εισφορών και φόρων για να κάνουμε την Ελλάδα επιχειρηματικά φιλική και μετά θα οργώσει τον πλανήτη για να φέρει επενδύσεις. Αμός θα γίνει. Έρμε πλανήτη θα σε εργώσει ο Κυριάκος, και βλέποντας τον Κυριάκο αμέσως επίθη. Ποιος δεν θα πιστεί από τους επενδυτές, αν έχει κάποια αμφιβολία αν πρέπει να ρίξει τα λεφτά του στην Ελλάδα, μόλις δει τον Κυριάκο κατευθείαν θα έρθει να τα ρίξει εδώ για να αυγατήσουν. Γιατί οι επενδυτές με κάτι τέτοια κριτήρια σκέφτονται, και κυρίως όταν δουν τον Κυριάκο να αργώνει και τον πλανήτη για να σταματήσει το όργο με και η καταστροφή του πλανήτη, θα έρθουν αμέσως στην Ελλάδα. Λαός μέρος Α. Θα πέσει πάρα πολύ ξύλο, Αποστόλη. Αχ. Ο Μπένι δεν κρατιέται, ο Μπένι. Έξαλλος. Καλέ, τι ήταν αυτό. Αυτό δεν τον ξεβλάχεψε ο Κωστόπουλος. Τι ήταν το πράγμα, τι τα γάρι, Θεέ μου. Ποιος φωνάζει πια στη Βουλή. Αφού ήταν όλοι πάνω Πασόκ, κατάλαβε. Ο Πασόκ ήταν αρχηγός. Γι' αυτό δεν μπορεί ο Βενιζέλος. Δεν ξέρει που ανήκει πια. Δεν ξέρει που ανήκει και τα έχει χαμένα. Γιατί ποιος ξέρει που ανήκει. Που παρόλα αυτά κρίση, μνημόνια, τόσα μνημόνια, ο Βενιζέλος ακόμα. Σαν μπαλονόψαρο, μόνιμα, μπουκωμένος. Τίποτα, Αποστόλη μου, τίποτα. Και δώσ' του τα νεύρα, και δώσ' του τα χτύπηματα στο τραπέζι. Δεν σκέφτεται την υγεία του. Αφού τον είδα εκεί και του δίνα από την τηλεόραση ένα ανταλάτ των 10 υπογλώσσιο. Τίποτα. Θα τον χάσουμε στα ξαφνικά και θα χάσει η χώρα κωμικούς. Εγώ είχα πει από την αρχή ότι όταν θα πουληθεί η ΔΕΗ θα αρχίσει η πραγματική κρίση. Το νερό θα δεις όταν πουληθεί. Εκεί να δεις. Λοιπόν, εχθές τράκαρα με έναν παππού, ο οποίος πετάχτηκε από στόπ. Ωραία, και τι θες, ο παππούς είναι μεγαλύτερος, ξέρει καλύτερα. Ζω εσύ, Ζαρκάδ. Πού πας? Ο παππούς ήταν εκεί πέρα πριν από το στόπ. Πριν βάλουνε στόπ, θα πας να του πεις και στόπ παππού. Άι στο διάλογο, Τσογλάνη, θα σου λέω εγώ. Δεν το κάνει μόνο ο παππούς αυτό. Η συμπεριφορά του όλου να οδηγού είναι αυτό. Πρώτα πετάγεται από το στόπ, μετά σταματάει και κοιτάει στο αντίθετο ρεύμα, όχι σε αυτό που πρέπει να κοιτάξει, και μετά σταματάει. Αλλά πες μου, ποια πιστεύεις ότι ήταν η αντίδραση του παππού? Αυτή, 1-0. Όχι. Τι ήταν? Βγήκε έξω από το αυτοκίνητό του και αντί να έρθει να δει αν είμαστε καλά που μας είχε σακατέψει. Σου ρίξε Παναγίες. Όχι, είχε παίζει πάνω στον προφυλακτήρα του, είχε ένα BMW συλλεκτικό και να ορίεται για τον προφυλακτήρα του. Και η τσουράπο η γυναίκα του, αντί να πούν μια συγγνώμη, θα μπορούσε να έχει συμβεί και σε εσάς. Είδες, σε όλους συμβαίνει. Δίκιο έχει η τσουράπο. Παρ' όλα αυτά, ο προφυλακτήρας της BMW της δικιάς του αξίζει περισσότερο και από τις ζωές της δικές σας. Τι θες τώρα? It's just mathematics. Είναι ο καπιταλισμός ηλίθεια. Νικάνε. Ελληνοφρένεια! Ναι, ναι. Μπορώ να κάνω μια δήλωση? Ναι. Εγώ πριν από τρεις μέρες έχασα ένα αγαπημένο θείο. Πέθανε. Αλλά αυτό. Το κατάλαβα. Αυτό το γέλιο που μου έχει δώσει, αυτό το πεντάλεπτο, δεκάλεπτο, μισάωρο εδώ, δεν το έχω ξαναπάσει ποτέ σε όλη μου τη ζωή. Θάνατο έχω και έχω πέσει κάτω από τα γέλια. Πάδες, θέλει και γέλιο ο θάνατος. Όπως λέει και το τραγούδι, με τον πόνο το γλεντάμε και χορεύουμε. Μόνο γέλιο θέλει ο θάνατος. Γιατί η Ελλάδα τώρα που πεθαίνει, πρέπει όλοι να γελάμε. Να είμαστε ευχαριστημένοι που. Μα άμα σε πάρει από κάτω, παιδί μου, και είσαι ήμο, δεν έχει σωτηρία μετά. Αυτό θέλουν, να μην γελάς. Άρα εμείς κάνουμε επανάσταση. Γιατί αφού δεν θέλουν να γελάς, εμείς φέρνουμε το γέλιο. Εσύ γελάς, λειτουργείς επαναστατικά. Τέλος. Έγινε επανάσταση για σήμερα. Αποστολή, ο Πέτρος ο Κωστόπουλος έκανε την Ελλάδα δίθεν. Δεν την ξεβλάχεψε. Όχι, δεν την ξεβλάχεψε. Την παραβλάχεψε, θα λέγαμε. Ναι, κοίταξε, η Βλάχη είναι ιστορικός λαός, ο οποίος είναι υπερήφανος λαός. Καλά, μην πιάσουμε τώρα αυτό, δεν εννοούμε αυτό. Εντάξει, ναι, προφανώς. Ναι. Έκανε όλη τη σαπίλα τη πασοκύλα μόδα. Τα είχαμε πρόφαση δύο γυμνές για κράχτη. Πάρε τον κράχτη να τυφλωθείς, να κολλάνε σελίδες και εκεί που κολλάνε στις επόμενες να δεις τα άρθρα αυτά. Τα μοντέρνα που ξεβλαχεύουν, κατά τα άλλα. Αλλά προβάλλουν πουρα, μπουζούκια, σαπίλα γενικότερα. Σαπίλα. Απειλά, εκτός από αυτό όμως, εκτός από το δίθεν, δηλαδή και αυτό που λες εσύ να σε κάνει κάτι το οποίο δεν ήσουν, κατάφερε να αποπροσανατολίσει τον κόσμο και να μην ασχολείται ο κόσμος με τα προβλήματα, τα σημαντικά και τα αυτά που υπάρχουν δηλαδή. Ο καθένας κάνει ένα λειτουργήμα. Μια αποστολή έχει ο καθένας. Οπότε με αυτή την έννοια δεν ξέρω αν είχε και αυτή την αποστολή και γι' αυτό τον ευγάζανε. Μήπως είχε αυτή την αποστολή από την αρχή. Θα μου πεις συνωμοσιολογία. Δεν ξέρω αν είναι συνωμοσιολογία. Το αποτελέσματος κρίνεται ο καθένας από εμάς. Οι βουλευτές κρίνονται από αυτά που έχουν υπογράψει και πάει λέγοντας. Λοιπόν, Πέτρο μου, επειδή σε ξέρω, κάποτε είχαμε συναντηθεί, είσαι δίθεν. Έκανες την νεολαία και όσους ακολουθούσαν δίθεν και kids. Άλλο το kids και άλλο ευλάχος. Για πόσα φανάρια που έχω μείνει σταματημένος ενώ είναι πράσινα, δικαιούμαι να περάσω ένα κόκκινο. Από κίνηση εννοείς? Ναι. Α, νόμιζα είσαι κατασβλαμμένος, σταματάει στα πράσινα. Πέρνασε τα κόκκινα, πέρνατα και τι έγινε? Θα σου βάλουν πρόστιμο. Σαν πως έχεις να το πληρώσεις, πιέστηκες. Έχω μέσο να το σβήσω μετά. Α, εγώ και που κάνω. Είναι λίγο βλάχικο τώρα αυτό βέβαια, έτσι. Αυτά που έχουμε μάθει από τα περιοδικά όλα αυτά τα χρόνια της απείλας, δεν θα το κάναμε ποτέ αυτό. Το να σβήσει την κλίση, αν είναι δυνατόν. Το σωστό θα ήταν να δώσει επιτόπου ένα κατοστάρικο στον μπάτσο. Όχι επιτόπου. Δεν κυκλοφορώ με κατοστάρικα πάνω μου, εγώ δεν βγαίνω. Γι' αυτό είσαι βλάχος. Μεγάλη χαρά μου να βρίσκομαι σήμερα εδώ, στον ακριτικό αλλά πανέμορφο αυτό τόπο, το Καστελόριζο. Η Ελλάδα καταφέρνει και στέκεται όρθια. Έτσι και εμείς, τώρα που πραγματικά βρισκόμαστε σε πιο ήρεμα νερά, σε αληθινό και ασφαλές απάγγιο αυτή τη φορά, μπορούμε να σχεδιάσουμε το νέο ταξίδι. Αυτά τα λέγανε τότε και τώρα. Θα μπορούσαν κάποια στιγμή, ακούσατε μέσα εδώ, να λέει και ο ένας και ο άλλος να σταθεί η Ελλάδα στα πόδια της. Θα μπορούσαν πάνω να το πούνε σε μια ουρά του ΟΑΕΔ όλο αυτό, ή σε μια ουρά της ΔΕΗ που πάει ο κόσμος για ρύθμιση, ή σε ένα κλειστό μαγαζί την ώρα που κλείνει, ή στα 4.300.000 αφημοί που στενάζουν, ή στις χιλιάδες κατασχέσεις την ημέρα, αλλά δεν πήγαν στο Καστελόριζο για να τα πούνε, να πούνε ότι η Ελλάδα στέκεται στα πόδια της. Διακοπή εδώ της κανονικής ροής, γιατί ο Αλέξης Τσίπρας μιλάει στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ στην Βουλή και πρέπει να ακούσουμε τι λέει εκεί. Όχι ότι θα έχουμε λύσει όλα τα προβλήματα, όχι ότι δεν θα υπάρχουν ακόμα πληγές σοβαρές στο κοινωνικό σώμα που θα πρέπει να συνεχίσουμε την προσπάθεια για να τις επουλώσουμε, ή ότι δεν θα είμαστε υποχρεωμένοι να πιάνουμε τους δημοσιονομικούς μας στόχους προκειμένου να εξυπηρετούμε το χρέος, το δημόσιο χρέος που η αλόγιστη διαχείριση των κυβερνήσεων που χρεοκόπησαν τη χώρα φόρτωσαν στις πλάτες του ελληνικού λαού. Αλλά είναι εντελώς διαφορετικό, και αυτό πιστεύω ότι το καταλαβαίνει και ο τελευταίος Έλληνας, τελευταία Ελληνίδα, είναι εντελώς διαφορετικό να έχεις στόχους δεδομένους και να έχεις ένα στοιχειώδη έλεγχο στα πλαίσια των ευρωπαϊκών σου υποχρεώσεων, και εντελώς άλλο να είσαι αναγκασμένος να συγκυβερνάς με την Τρόικα. Και θέλω να επαναλάβω ότι αυτή η εξέλιξη, που είναι ζωτική σημασίας για τη χώρα, ζωτική σημασίας για την αξιοπρέπεια και την κυριαρχία της χώρας, δεν είναι μια ασήμαντη, ούτε μια αυτονόητη εξέλιξη, ούτε ένα φυσικό φαινόμενο που θα ερχόταν χωρίς προσπάθεια και χωρίς συγκεκριμένες επιλογές. Διότι όλο αυτό το διάστημα δεν ήταν λίγες οι φωνές πέραν της αντιπολίτευσης και θεσμικών παραγόντων που μιλούσαν ή ζητούσαν τη συνέχεια της αυστηρής επιτροπίας και αυτού του μηχανισμού καταναγκασμού άσκησης πολιτικής. Αυτή τη φορά βεβαίως δεν μιλούσαν για ένα τέταρτο μνημόνιο, αλλά μιλούσαν για έναν παρόμοιο του μνημονίου μηχανισμό καταναγκασμού, αλλά με διαφορετικό αμπαλάζ. Με το αμπαλάζ της λεγόμενης πιστοληπτικής γραμμής. Γιατί, ποιο ήταν το επιχείρημά τους, γιατί λέει το πολιτικό σύστημα της χώρας δεν είναι όριμο να ορίσει τις πολιτικές που είναι ορθές για τη χώρα. Και άρα πρέπει διαρκώς να έχουμε τους ξένους τεχνοκράτες για να μας επιβάλλουν το σωστό που εμείς δεν μπορούμε να δούμε. Χωρίς βεβαίως να θέλω να υπερτιμήσω τις ικανότητες του πολιτικού μας συστήματος, ωστόσο δεν μπορώ να παραβλέψω ότι οι απόψεις σαν αυτές μοιάζουν να αποτελούν μια πιο εκλεπτισμένη και μια πιο σύγχρονη εκδοχή του φαινομένου του ραγιατισμού. Λοιπόν, θέλω να ξεκαθαρίσω ότι δεν υπάρχει στον ορίζοντα ούτε η συνέχεια του μνημονίου, ούτε η παράταση του μνημονίου, ούτε η δίθεν έξοδος, δηλαδή η μη καθαρή έξοδος ή η βρώμικη έξοδος, όπως θέλετε πείτε το. Ακούσαμε πάρα πολλά μέχρι να φτάσουμε. Και δεν γέλασε κανείς από κάτω. Δεν έπιασαν το αστείο που τους λέει ο Αλέξης Τσίπρας. Η κοινοβουλευτική ομάδα λέει ότι δεν θα συνεχιστεί το μνημόνιο και μένουν όλοι απαθείς. Γιατί είναι το καλύτερο αστείο. Μπορεί να λήξει το πρόγραμμα το δανειακό 18 Αυγούστου, αλλά το μνημόνιο παραμένει. Και όλες οι διατάξεις και οι νόμοι, νομίζω 500. Δεν θα αλλάξει τίποτα. Μερικά αστεία είναι κρύα. Λες γι' αυτό να μην γέλασαν οι από κάτω βουλευτές, αλλά από ευγένεια θα μπορούσαν να γελάσουν. Διακόπτουμε τώρα τον Πρωθυπουργό για να δώσουμε το λόγο σε αυτό που τον έκανε Πρωθυπουργό. Ναι, χαίρετε. Γεια σας. Ο Αποστόλης. Αυτός, 1-0, ναι. Ο Κωστόπουλος μας ξεβλάχεψε και η Σιρήνα μας ξεκάπλωσε. Σιγά που ξεκαβλώσαμε. Μετά θέλαμε κι άλλο. Γιατί έβγαλε η κυρία Μαριάννα μετά δεύτερο. 5 Μαΐου στο Take Vodo όλοι. Take Vodo. Ναι, στο γήπεδο του Take Vodo. Τα βραβεία τσόντας αυτά είναι. Έτσι, ναι, έτσι, ναι. Δεν το ξέρω εγώ. Μου το έχουν πει κάτι φιλαράκι από το χωριό τώρα. Ούτως ή άλλως και 11 εκατομμύρια. Εκεί πρέπει να είμαστε. Γιατί με τη Γερμανία τέτοια τσόντα δεν έχουμε ξαναδεί. Λέει ο Βλάχος από τη Βλαχιά και από το Καρπενήσι 40 χρόνια στην Μουσία δεν θέλει να ξυπνήσει. Ωραία μονταζιέρα έχετε φτιάξει εκεί στο Sky, ρε. Στο Sky δεν είμαστε. Πού είσαστε, έχετε φύγει. Δεν ξέρω, πού πήρες. Πού ήμουν εγώ, πού ήμουν, έλειπα. Παιδί μου, τι. Goodbye Lenin είμαστε. Είχε πάθει κεφαλικό. 19ο αιώνα και φέτα Υπήρου. Ποιο τα λέει αυτά. Ωραία μονταζιέρα, μπράβο, ρε. Λοιπόν, άμα θες να μάθεις για το κουκουέ, να μάθει ο Καλαμούκης. Ναι, ναι. Να πάρει το βιβλίο του Τσατσόπουλου Γκαγκάριν. Τσατσόπουλο. Τσατσόπουλου. Σε παρακαλώ. Του Πέτρου. Πώ λέγαμε το σφαλιάρα, σφαλιάρα. Εντάξει. Τσατσόπουλο, σωστό. Για τον Γιούρι Γκαγκάριν. Ναι, για τον Γιούρι Γκαγκάριν. Αρχίζει από τον Γκαγκάριν και φτάνει μέχρι τη σημερινή εποχή. Ένα φοβερό βιβλίο. Και λέει και για την όπλα που είχε πιάσει τον εμπειρίκο, τον ποιητή και τον κουμανταρέα, τον γραφέα. Και πήγαιναν να του σκοτώσουνε. Και ο εμπειρίκο ήταν μάλιστα κάποτε και στην όπλα. Γραμμένο, ήταν κανονικά ο άνθρωπο. Ήταν πλούσιο και πλούσιο μπαμπά, λέει, να τον σκοτώσουμε. Τάδες. Ζωή Κωνσταντοπούλου, ρε, θα ψηφίσουμε να γίνουμε άνθρωποι, ρε. Να γίνουμε κράτο. Η ζωή θα σα ξεβλαχέψει εσά. Και άμα δεν σα αρέσει η ζωή, τη Ραχίλα. Αυτέ που ανεβαίναν στα κάγκελα θα ψηφίσουμε. Στα δεν μιλάνε τώρα. Δεν μιλάνε τώρα. Έχουν χωρίσει σαν δύο λεπίδες από ψαλίδι, θα έλεγα. Δεν έχει σημασία. Είναι αυτή τη στιγμή αυτό που θα έλεγε σαν ανοιχτό ψαλίδι. Δεν συναντιούνται πουθενά. Μόνο στη βάση. Τα άκρα του μακριά. Άσε μα, Δρεκέτη. Αμέσω είπα ψωλίδι. Μου κάνει 7. Ζήλεψε. Μάτσε που μιλάω άσχημα. Ζήλεψε, ζήλεψε. Δεν γαμά, λέω εγώ. Αυτό λέει και αυτή. Δεν μα γαμά, λέω εγώ. Με νεύρα όμως το λέει, δε μας γάμπας. Μην παντρευτείς, άστα, μην παντρευτείς. Τώρα είναι αργά. Τι παντρευτείς. Λογοδόθηκα, άστα τώρα. Αλήθεια. Έχω αραβωνιαστεί με τον σύντροφό μου και τώρα προσπαθούμε να κάνουμε παιδί. Κολόμπος. Κολόμπος. Παλεύουμε να κάνουμε παιδί, δεν ξέρω αν θα τα καταφέρουμε, αλλιώς θα υιοθετήσουμε. Να αραβωνιάστηκε ο Αποστολάκης. Να ζήσει με άντρα αραβωνιάστηκε λέει. Την καλύτερη δουλειά. Τώρα λέει είναι. Πάει να τον τεκνοποιήσει ο άντρα. Προσπαθούν. Προσπαθούμε. Στην προσπάθεια τεκνοποίησης και τι. Δεν ξέρω, φοβάμαι μήπως είναι στήρα ο δικός μου. Όχι το ψάρι. Είναι δυνατό το σπέρμα του. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Μπορώ να βοηθήσω, να ρώσω σπέρμα. Όντως. Ναι, ναι. Έχεις περίσσεμα. Ναι. Κάντε. Αν δεν τα καταφέρουμε, θα υιοθετήσουμε. Θα ρωτήσουμε κανένα παπά, αν μας αφήνει κανένα στράγος. Το θέμα είναι να κάνουμε παιδί. Το πώς θα το κάνουμε δεν έχει σημασία. Ναι, ναι, σωστό. Όπω μα, ο Μαϊντανό. Ο Μαϊντανό είναι ο πρώτος σε βιταμίνη C. Καλά που δεν μας ασταραμά, θα σε λέγαμε κατσίκα. Τι ωραία, που τα λες, Αποστόλη. Ναι, ναι, ναι, ναι, μπαγά σας. Χθες άκουσα κάποια συζήτηση που είχατε. Δεν ξέρω ποιος έβγαλε πρώτο τα μαχαίρια με τον Νίκο. Δεν το ξέρω αυτό. Ποιο Νίκο? Τον Πογιόπουλο. Τι συνέβη, για πες. Άκουσα εχθές που κάνατε κάποιο σχόλιο με αυτόν τον Κωστόπουλο, ας πούμε, ποιος τον δικαιολόγησε, ποιος του ζήτησε συγγνώμη και τέτοια πράγματα. Δεν είναι εποχές να βγαίνουν μαχαίρια μεταξύ μας. Θα γίνουμε κόλος με τον Πογιόπουλο, όλα κιόλα. Εγώ δεν μασάω. Που θα μου πει εμένα για τις 50 αποχρώσεις του γκρι. Όταν εμείς διαβάζαμε τις 50 αποχρώσεις του γκρι, το 2, αυτός δεν ήξερε ακόμα το 1. Τέλος πάντων, δεν είναι εποχές για μαλακίες. Είναι εποχή να πούμε να πάρεις το τσεκούρι, να πάρεις το τουφέκι να βγεις στο βουνό. Αυτές είναι εποχές τώρα. Με τα αρχή αυτά που μπλέξαμε στους Αμερικάνους με τον τρόνο τον παρανοϊκό των Μακρόν. Και ήρθε η ώρα του βουνού. Τσάμπα ξυριζόμαστε μέρα παραμέρα. Το κέρατό μου θα αφήσω μουσι. Θα κάνω ράστα μουσι. Χίπστερ τώρα ξαφνικά το κέρατό μου, καλοκαιριάτικα χίπστερ. Ότι το αναπτυξιακό σχέδιο της κυβερνήσεως για την επόμενη μέρα το κατέθεσε ο κύριος Τσακαλώτος στο Γερμανό Υπουργό Οικονομικών, ενώ δεν το γνωρίζει η Ελληνική Βουλή. Το έχω πει, δεν ξέρω τώρα αν το κάνετε επίτηδες, αλλά το έχω πει πριν περίπου 15 μέρες. Ότι? Ότι δεν έχουμε καμία ενημέρωση ως συγκυβερνώντες. Και μας κόβει και λίγο από ανάπτυξη και από οικονομία. Αυτό δεν είναι πολύ σοβαρό που λέτε. Δεν έχουμε καμία ενημέρωση. Ένατο, κανένας δεν ενημερώνεται. Καμία. Δεν μας έχει ενημέρωση. Δεν έχουμε καμία ενημέρωση ως κοινοβουλευτική ομάδα για το πρόγραμμα που κατατέθηκε από την κυβέρνηση. Τίποτα απολύτως. Καμία. Είναι ο Δημήτρης ο Καμένος, τον ρωτάει ο Άδωνης και απαντάει, πέρα από την ερώτηση του Άδωνη, ότι δεν έχει ενημερωθεί ο εταίρος, η ΑΝΕΛ δηλαδή, για το αναπτυξιακό σχέδιο της κυβέρνησης που ο Τσακαλώτος το έχει καταθέσει στους έξω, πολύ λογικός, προϊσταμένος το καταθέτης, και δεν το έχει καταθέσει εδώ στους συνεταίρους και βγάζει αυτό το παράπονο. Δεχόμαστε όλοι ότι είναι αναπτυξιακό αυτό το σχέδιο, δεν το ξέρει κανείς, μόνο ο Τσακαλώτος, του έχουμε εμπιστοσύνη, είναι και η ηγέτης των 53. Οπότε κάποια στιγμή να το μάθουν και άλλοι, να το μάθει και το κοινοβούλιο, να το μάθουμε και εμείς, γιατί μάλλον μας αφορά. Τα όσα έγιναν στη Μυτιλίνη φαντάζομαι τα έχετε δει, τα έχετε ακούσει. Χθες βράδυ πρόσφυγες, θύματα των πολέμων και όλων αυτών των αγριοτήτων που κάνουν οι σύγχρονες δημοκρατίες οι δυτικού τύπου, Αμερική, Γαλλία, Αγγλία, με τους συνεχόμενους πολύ επιτυχημένους και αριστοτεχνικούς βομβαρδισμούς, καμαρώνουν κιόλας για όλα αυτά. Οι πρόσφυγες λοιπόν, τα θύματα που ήταν στην πλατεία Σαπφούς, στη Μυτιλίνη, δέχτηκαν την επίθεση των φασιστών, ακροδεξιών, όλων αυτών των τύπων που πήγαν και επιτέθηκαν σε μανάδες και παιδιά. Με φωτοβολίδες, με πέτρες, φωνάζανε συνέχεια συνθήματα όλο το βράδυ, κάψτε τους ζωντανούς. Η αστυνομία προσπάθησε να κάνει κάτι. Κατά σύμπτωση δεν τραυματίστηκε κανείς από αυτούς τους φασίστες. 20 που πήγαν στο νοσοκομείο είναι όλοι ή παιδιά ή γυναίκες από τους μετανάστες ή αλληλέγγυοι που μαζεύτηκαν να σώσουν ό,τι μπορούν την αξιοπρέπεια του ανθρωπίνου είδους καταρχήν, την αξιοπρέπεια του νησιού, ενός πολύ ωραίου νησιού, πολύ ωραίο κόσμο και την αξιοπρέπεια των προσφύγων να μην έχουμε και θύματα. Συνέβησαν αυτά χθες, μαύρη σελίδα για την Μυτιλίνη. Ο φασισμός υπάρχει παντού. Αφορμές θέλει να ξεπροβάλλει, το ξέρουμε, το παρακολουθούμε. Ευτυχώς υπάρχουν και αλληλέγγυοι και υπάρχει και η κοινή λογική που ορθώνει ένα τείχος, αρκεί να τα μαθαίνουμε όλα αυτά. Με αυτά σας αφήνουμε, με αυτές τις σκέψεις και με αυτές τις εικόνες. Το τρίτο μέρος του λαού μας πάει στο μαγκαζίνο. Εμείς τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο. Γεια σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Αμερικάνοι. Βλάχα. Ουστ, τα γάρι. Πάρε νήτρο να γίνεις άνθρωπος. Λοιπόν, Άγγλοι, Τούρκοι, ποιοι άλλοι βομβαρδίζουν τη Συρία. Μόνο Άγγλοι, Τούρκοι. Αμερικάνοι, Ρώσοι, όχι. Α, ναι, Ρώσοι, γι' αυτό σκλειώνω. Ποιους ξεχνάω. Τους βασικούς. Και η Συρία τι έκανε κιόλας, συγγνώμη. Αντί να κάτσουν εκεί να πολεμήσουν, φύγανε. Ήρθανε στην Ελλάδα με τα φουσκωτά να πνίγονται. Βέβαια, όταν ένας γονιός αποφασίζει να βάλει το παιδί του στη θάλασσα, μάλλον η θάλασσα είναι πιο ασφαλής από τη γη που ζει. Ακριβώς. Αλλά τέλος πάντων τώρα. Παρ' όλα αυτά δεν κάτσανε εκεί να πολεμήσουν. Τι είπα να πει ότι άλλοι είχαν πιο ισχυρά όπλα. Τι θα μου πει για την Κούβα που έστειλε φάρμακα. Ναι, και όχι μόνο. Στέλνει 2.000 γιατρούς, 1.700 νοσηλευτές, 2 τόνους φάρμακα και 25.000 εμβόλια. Τι μαλάκες. Ναι. Πόσο χαλάνε την πιάτσα, έλεος πια. Παγκοσμιοποίηση έχουμε. Hello, στείλε δύο ναπάλμ. Ναι, ακριβώς. Θα πούνε κάτι στα δελτία ειδήσουν τα ΜΜΕ. Ναι, ναι. Στην ΕΡΤ καταρχήν. Και πού αλλού. Ναι, γιατί στην ΕΡΤ θα το πούνε νομίζεις. Άκουσα αυτό το βλάχο από το Βόλο. Τον ξεβλαχευτή που λέμε. Παλιά ήταν ο γητευτής των αλόγων, τώρα είναι ο ξεβλαχευτής των βλάχων. Καταρχήν το πρώτο, επειδή το θυμάμαι σαν τώρα, το πρώτο περιοδικό Νήτρο, το πρώτο εξώφυλλο ήταν ο Ανδρέας με τη Μιμή. Γυμνό, μαραμένη τσουτσού Ανδρέα. Νομίζω ήταν και σαν τη Δήμητρα, δεν θυμάμαι. Ω, βαρετό. Ο Ανδρέας με τη Δήμητρα. Κοίταξε, επειδή εσείς οι δημοσιογράφοι είσαστε. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Είσαστε και πολύ μη αλφα. Είναι σαν να πουλάγε ο Κωστόπουλος ψυγεία κάτω στην Σαουδική Αραβία που κάνει ζέστη. Λοιπόν, ήρθε ο Ανδρέας και μιλάω πολύ σοβαρά τώρα. Ήρθε ο Ανδρέας, μας έμαθε στον 20ο αιώνα της βιομηχανικής επανάστασης και που η επιστήμη έχει φτάσει εκεί που έχει φτάσει και μας έμαθε πώς πρέπει να ζούμε. Οπότε, ό,τι και να έλεγε ο Κωστόπουλος τότε θα τον άκουγε ο κόσμος. Αν τα περιοδικά του κυρίου Κωστόπουλου βγουν τώρα και λένε πώς φτιάχνεται ο αστακός και πώς πρέπει να μιλάς και από εδώ και από εκεί, δυστυχώς θα είχε πάει στον κορυδαλό. Εντάξει, απλά ήταν μπροστά ο Ανδρέας και μας έμαθε πώς πρέπει να ζούμε. Τρέλα! Τρέλα! Τρέλα! Μπρος! Παρακαλώ. Λέγεται, με πήρε τηλέφωνο, παρακαλώ. Ναι, Απόστολε, ένα παλιό, από τα παλιά φίλο. Πού είσαι, παλιό φίλε, να πούμε. Ερδογκάν, να μαζέψει τα μοιράζ. Το Αιγαίο είναι ελληνικό χιλιάδες χρόνια προ Χριστού. Αχ, καλέ, εσύ είσαι συνεχάσει. Ο πλανήτη μα μικρό, η πλάγη είναι μεγάλη. Περιπλανιέ Ερδογκάν σα σκοτεινή πλεκτάνη. Φανφάρα, κατάλαβα. Καλό. Ναι. Α ρίξει μια πιστολιά, σα το λέω εγώ υπεύθυνα, ο Ερδογκάν προ την Ελλάδα. Θα τον κάνουν 32 εκατομμύρια Κούρδοι. Το μετάξει στο πέλαγος. Μη φοβάστε τίποτα. Ούτε θα βγει στις εκλογές, Αποστολή. Θα τις χάσει. Ποιος ο Ερντογάν, ποιος θα κερδίσει. Έχει άλλον υποψήφιο, τι θα χάσει καλέ. Σαν τον Γεωργάκη που ήταν μόνος υποψήφιος είναι κι αυτός. Θα ήθελα να σου πω κάτι άλλο. Γιατί για αυτό που έγινε σχετικά με το άγαλμα του Τρούμαν, άκουγα όταν ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ στην αντιπολίτευση, κάπου στην Εκάλη, στην Κηφισιά, υπάρχει οδός πλατεία Μαριάννα του Βαρτινογιάννη, το ξέρει. Οντός. Οδός, πλατεία, κάτι τέτοιο. Οντός. Δεν λέω οδός, δεν το λέω αγγλικά, ελληνικά το λέω. Όχι οντός, οδός. Και λέγανε, όταν πιο ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση, θα τη μετονομάσουν σε οδό Τσεγκεβάρα. Έγινε Τσεγκεβάρα. Πού είναι η Τσεγκεβάρα Street. Εδώ δεν βλέπω. Εγώ περιμένω να πέσει άγαλμα του Τρούμαν και να κάνουν άγαλμα στο Τζέο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό πέσει και να γελάμε με τους ηλίθιους. Μήπως να το κάνουμε να τελειώνουμε οδός Τρούμαν. Μπράβο, ναι. Να γίνει μια διαδήλωση με ρεσό ή Τρουμανίστα. ΣΥΡΙΖΑ εκεί διάφοροι μαζεμένοι με ρεσό στα χέρια και κρασιά. Ακριβώς. Και έτσι όπως υπάρχει κοκκινό μαύρη μπλούζα με τον Τζέο, να βγάλουν κοκκινό μαύρη μπλούζα με τον Τρούμαν, πες τους. Και να φτιάξουν νέο όνομα αυτοί. Πώς. Μένουμε κι εμείς Ευρώπη. Σωστό. Ναι. Ένα τέτοιο, να είναι μένουμε κι εμείς Ευρώπηδες. Ναι, σωστό. Τρουμανίστας και όλα αυτά μαζί. Συχαμενίστας, μνημονίστας, όλοι. Έτσι. Άστα λα μνημόνια πάντα. Άστα λα μνημόνια, χέστα. Αντίο κομμαντάτε. Χέστα λα Βικτόρια Σέμπρε.